da di da di da, frumoasă nunta la țară ta, di di da di da di da, când o juca mireasa, di di da di da di da, cu ginele lângă ea, di di da di da di da. Joace luneasca, da-di-di-da-di-da-di-da, cum îi place luneica, da-di-di-da-di-da-di-da, soacra mare și cu socru, da-di-di-da-di-da-di-da, să joacem doi siminogu, da-di-di-da-di-da-di-da. Strigă tare, da-di-di-da-di-da-di-da, strânge masa soacră mare, da-di-di-da-di-da-di-da, că-s puița-n balul în spinare, da-di-di-da-di-da-di-da, și te dau pe ușa afară, da-di-di-da-di-da-di-da. Ia sculați, sculați, sculați, da-di-di-da-di-da-di-da, vă ajunge dacă mâncați, da-di-di-da-di-da-di-da, acum trecem la jucat, da-di-di-da-di-da-di-da, acum trecem la jucat, da-di-di-da-di-da-di-da. Ploștile cu zărzărică, da-di-di-da-di-da-di-da, trece pe la ginerică, da-di-di-da-di-da-di-da, și le duce la nuntaș, da-di-di-da-di-da-di-da, dar se oprește la naș, da-di-di-da-di-da-di-da, și ce bea și chefuiește, da-di-di-da-di-da-di-da, cine-i om atunci trăiește, da-di-di-da-di-da-di-da.